program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Francuzi zagrają w finale mundialu w Rosji. Sukces akcji w Tajlandii. Uwolniono wszystkich uwięzionych w jaskini. Jest nowy wykonawca, który dokończy budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Znamy pierwszego finalistę Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Rosji. To Francja, która w półfinale pokonała 1-0 Belgię. Z Rosji specjalny wysłannik Trójki Adam Malecki. Wszystko rozstrzygnęło się w 51 minucie. Rzut rożny, dośrodkowanie w pole karne Antoana Griezmana i w całym zamieszaniu najlepiej odnalazł się Samuel Umtiti. Obrońca wpakował piłkę do bramki głową. Wcześniej i później mecz był wyrównany. Sytuacje miały obie drużyny, ale o zwycięstwie i awansie do finału zadecydował ten jeden moment. Po finale Mistrzostw Europy Francja po 2 latach zagra w finale Mistrzostw Świata. Cieszymy się, ale nie w pełni, mówi trener Didier Deschamps. Ważne zwycięstwo, ale to jest zwycięstwo w półfinale. To najważniejsze, chcemy, aby nadeszło w niedzielę. Teraz możemy jedynie mówić, że znajdujemy się w uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ możemy zagrać w tym finale. Tak samo było podczas Mistrzostw Europy. Wówczas jednak przegraliśmy, więc tym bardziej wiemy, jak ważny jest niedzielny finał. Moskwa. Adam Malecki. Trzej nurkowie tajlandzkiej marynarki wojennej i lekarz jako ostatni opuścili wczoraj późnym popołudniem polskiego czasu jaskinię Tam Lang. Kilka godzin wcześniej ewakuowano z niej 4 młodych piłkarzy i ich trenera, uwięzionych od 23 czerwca. Są w szpitalu. Młodzi piłkarze przed rozpoczęciem wyprawy na powierzchnię dostali środki uspokajające, by zapobiec atakom paniki. Akcja trwała 3 dni. To ogromny sukces, mówi Piotr Paulo z Polskiego Centrum Nurkowania w Tajlandii. Myślę, że akcja została doskonale przygotowana. Przede wszystkim tak trzeba było sobie zdawać sprawę. I drugim niezwykle ważnym czynnikiem to, że udało się przeprowadzić tę akcję spokojnie, bez paniki. Wiele osób zarzucało tajom troszkę opieszałość w prowadzeniu tej akcji, a ja chylę bardzo, bardzo czoła przed nimi, że zostało to zrobione z głową i dzięki temu się udało. W akcję zaangażowanych było około 100 nurków cywilnych i wojskowych. A w Brukseli dziś początek szczytu NATO. W przeddzień przedstawiciele władz Unii Europejskiej i Sojuszu podkreślali znaczenie współpracy transatlantyckiej. Kierowali to do prezydenta Stanów Zjednoczonych, który ostatnio zarzucał europejskim sojusznikom niedostateczne nakłady na wojsko i nieuczciwe praktyki handlowe. Przewodniczący Rady Donald Tusk mówił, że Stany Zjednoczone nie będą miały lepszego sojusznika niż Europa. Droga Ameryko, doceń swoich sojuszników, bo przecież nie masz ich zbyt wielu. Pieniądze są ważne, ale prawdziwa solidarność jest ważniejsza. Przewodniczący Rady mówił też, że Europa jako pierwsza odpowiedziała na dużą skalę i wezwała do solidarności, gdy Stany Zjednoczone zostały zaatakowane 11 września 2001 roku. W podobnym tonie wypowiadał się też szef sojuszu Jens Stoltenberg. Jedyny raz w historii został uruchomiony artykuł 5, a stało się to po atakach z 11 września. Jens Stoltenberg przypominał amerykańskiemu prezydentowi o tym, jak ważne są transatlantyckie więzi, ale też przyznawał mu rację w żądaniach dotyczących zwiększenia wydatków na obronę. Mówił, że to jest kwestia wiarygodności i dziękował mu za przywództwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wyłudzili 11 milionów złotych z VAT, teraz staną przed sądem. To koniec kilkuletniego śledztwa. Katowicka prokuratura wysłała akt oskarżenia do sądu. Policjanci od 2012 roku prowadzili śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Śledczy przesłuchali w tej sprawie ponad 2000 świadków i zabezpieczyli 1000 stron dokumentacji. 11 podejrzanym zarzucono, że działając w latach 2011-2012 na terenie Unii Europejskiej, wyłudzili nienależny im zwrot podatku VAT z tytułu fikcyjnego obrotu sprzętem elektronicznym. Śledczy zabezpieczyli mienie należące do członków grupy warte ponad 1,5 miliona złotych. Sprawą zajął się Łukasz Kałuża. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na dokończenie przerwanej budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w Małopolsce. Prace stanęły jesienią ubiegłego roku przez kłopoty pierwotnego wykonawcy. Wyłoniono nowego. Mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej oraz kierowcy nie mogą się już doczekać nowej drogi. Niech wznawiają, niech robią, bo naprawdę to czeka na to całe miasto i to już naprawdę długo. Dlaczego? No widzi pan, co się dzieje. Wszystko wali tędy, wypadki. Od dawna czekamy, bo przejechać przez Dąbrowę w zwykły dzień to jest bardzo trudno. Bardzo duże korki, bardzo dużo tirów jedzie, dużych samochodów. To jest bardzo potrzebne, dlatego że cały ruch jest kierowany przez centrum. Dlatego, że tutaj od Kielc do autostrady jadą do Barwinka. Obwodnica powinna powstać do kwietnia 2020 roku. Polskie Radio szykuje się do finału tegorocznego Lata z Radiem. Muzyczny festiwal odbędzie się 26 sierpnia w Gdyni. Kierownik artystyczny festiwalu Piotr Mec mówi, że prace nad koncertem są bardzo zaawansowane.

Co tam na zegarze? Na zegarze 16,5 minuty po 6. Zapraszamy do trójki. No właśnie, w sprawie mundialu są dwie wiadomości. Zła i dobra. Zła jest taka, że zostały nam 3 mecze, a dobra taka, że jeden z nich już dziś. Potem będziemy mieli chwilę przerwę, no ale ten ważny, bardzo ważny mecz, drugi półfinał dziś o 20. Studio mundialowe oczywiście, 7.40. Zapraszamy Państwa. Adam Malecki na miejscu będzie Państwu opowiadał. A poza tym drożyzna. Drożyzna w dużym mieście. A może tak wziąć i pojechać do fryzjera do mniejszej miejscowości? Na przykład z opieki stomatologicznej. Korzystam w swoich rodzinnych stronach. Dlatego, że jest zdecydowanie tańsza niż w stolicy, natomiast jakość obsługi jest na bardzo zbliżonym lub takim samym, a czasem nawet lepszym poziomie. I może to jest rozwiązanie, żeby tak do stomatologa, do fryzjera gdzieś sobie pojechać poza duże miasto. A dlaczego nie? O tym porozmawiamy za kilka chwil. Jeszcze przed 6.30. Doktor Tomasz, kwadrans po 7.00. Dziś z propozycją. Widzimy starszą osobę, bach w pokrzywy. Ale to dla jej dobra. Ale dlaczego tak? Takie rozwiązanie. Proszę posłuchać. 15 minut po 7.00. Będzie pytanie, będzie odpowiedź. No bardzo ciekawe, jak Państwo słyszą, doktor we frywolnym nastroju dziś zdecydowanie. Ja tam jadę przed 9.00. Dziś pan Wiktor. Warto teraz się jeszcze tam wybrać, bo to moim zdaniem za 2, 3, 4 lata to będzie Ameryka. A właśnie, tylko dokąd to tam? To proszę sprawdzić. Przed 9.00 Wiktor Legowicz opowie, dokąd proponuje, żeby się wybrać na wakacje. Jeśli chodzi o piosenki na stulecie ZAX-u, to dziś jest ten dzień. Ważny dla mnie akurat przynajmniej. Mam nadzieję, że dla Państwa także. Dziś piosenka, na którą czekałem najbardziej. Ale jeszcze nie powiem co do takiego, bo to będzie trochę zagadka. Państwo wiedzą. Zapraszamy. To po 7.35. No to za chwilę o tych małych miasteczkach. Miasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. mało miasteczkowy Dawid Podsiadło. Dziś kibicuję Chorwatom, pisze słuchacz. Oni już kiedyś grali z Francją na mundialu. Wtedy to był półfinał i przegrali 1-2. Mieliby okazję do rewanżu. Zapraszamy do Trójki. Ale o mundialu to nie teraz, bo teraz o czymś zupełnie innym. Warszawa to z pewnością jedno z najdroższych miast w Polsce. Mieszkańcy teoretycznie zarabiają więcej, ale i więcej płacą za mieszkania, restauracje czy za usługi, które są tu dużo droższe niż w innych miastach. I jest całkiem spora grupa osób, które do fryzjera, do mechanika samochodowego czy do stomatologa, choć mieszkają w stolicy, jeżdżą poza nią. Na przykład z opieki stomatologicznej. Korzystam w swoich rodzinnych stronach, dlatego że jest zdecydowanie tańsza niż w stolicy, natomiast jakość obsługi jest na bardzo zbliżonym lub takim samym, a czasem nawet lepszym poziomie. Za co pan mniej płacił? Różnice w cenie są dość znaczne, nawet czasami dwukrotne. Na przykład licówki zębów w Warszawie kosztują około 2000 zł, a na prowincji kosztują połowę taniej, czyli 1000 zł. Sprawdźmy zatem, ile kosztują usługi fryzjerskie w modnym salonie w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile u Państwa kosztuje obcięcie i ufarbowanie włosów? Od 110. A z obcięciem? To zależy, bo na przykład u Pana Mirka 80 zł damskie, u Pani Kasi 60 zł damskie. O to samo pytamy w Warszawie. Strzyżenie, tak? Strzyżenie i farbowanie. Około 310 zł, tak do 350. Dlaczego ceny w Warszawie są tak wysokie? Co na taką cenę się składa? Głównie praca. Robert Zapotoczny z Polskiego Funduszu Rozwoju. W każdym biznesie praca stanowi większość kosztów, który zostaje z tego tytułu poniesiony. Zwłaszcza w usługach. Człowiek, jego zdolności, jego siła praca powodują, że usługa kosztuje tyle albo mniej. Czy ta praca jest inna na przykład w Warszawie, inna jest w Opocznie? Praca jest wszędzie taka sama, natomiast koszty pracy, które trzeba ponieść z tytułu wykonanej usługi w Warszawie będą nieporównywalnie wyższe niż w Dąbkach. Plomba u stomatologa. Przeciętnie w Warszawie 200-250. Ile z tego stanowi praca? No niestety w Warszawie cena lokalu, jeżeli ona jest wynajmowana, bardzo mocno ciąży na tej wartości. Doktor Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. I tak samo cena pracy. 20% to jest ta marża, która potencjalnie może być na czysto wyjmowana, a w praktyce do 80% stanowią te wszystkie koszty związane z wykonywaniem tej usługi. Pani mieszka w Norwegii od wielu lat. To jest drogi kraj, więc te usługi też są bardzo drogie i pani z kolei przyjeżdża do Polski. Przyjeżdżając na wakacje, to właśnie korzystam z usług fryzjera, kosmetyczki. Pani Marzena mieszka w Oslo. Dentysty, ginekologa też. Ale nie w Warszawie. Nie w Warszawie, w Radomiu czy w Puławach. To u rodziny, gdy jestem. To jakie to jest przebicie? Fryzjer, no to fryzjer, zrobienie ufarbowanie na przykład. Tegoż tam odżywką, to gdzieś jest około 1500 zł, tak? Norwegii. Tak, w Norwegii. No u dobrego fryzjera w Oslo. A tutaj no 200, 180, 160. Też dobrego fryzjera. Gdzie równie drogo jest jak w Warszawie? No, Warszawa jest porównywalna z innymi dużymi miastami w Polsce, ale nie aż takie ceny, jak w Warszawie mamy, bo to jest de facto te ceny stolicy. To są już ceny, które są porównywalne z innymi miastami w Europie, więc to są ceny tak zwane europejskie. Czyli opłaca się panu na przykład jechać kilkadziesiąt kilometrów, żeby pójść do lekarza, stomatologa? Zdecydowanie. Opłaca się jechać nawet więcej niż kilkadziesiąt kilometrów, zwłaszcza, że jeżeli mamy tam rodzinę i tak jesteśmy co jakiś czas, więc warto się umówić wtedy ze stomatologiem i skorzystać z jego usług dużo taniej. Jest to rozwiązanie. Niższych cen poszukiwała Izabela Woźniak, być może Państwo także podróżują. To niedalekie podróże muszą być, a mogą się opłacać. Tu słuchacz napisał pan Kamil. Jeśli chodzi o fryzjera, moi koledzy z sąsiedniego Görlitz płacą za takie usługi 15 euro. Kiedy im powiedziałem, że u nas w Polsce za mniej więcej 5 euro będą mieć taką samą fryzurę, to aż im włosy dęba stanęły. Ranek Małpa, polskieradio.pl. No, ale jest to rozwiązanie. To też ładna fryzura, jak człowiek i tak troszkę się nastroszy. 25,5 minuty po 6. Aha, jeszcze tu w sprawie mechanika samochodowego napisała pani Anna, ale po prostu ma samochód mechanika i trzeba było wcześniej wstać niż zwyczaj. Spać też nie mogę, bo wąż w okolicy Konstancina grasuje, a plaża, na której on grasuje, często była odwiedzana przez nas. To pani Anna z Konstancina. Wielkie stawki gry. szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Zamki na piasku. Ojej, przepraszam. Tutaj się musieli dograć do końca. 6:30 minęła. Romuald Wójcik. Aż 15 osób utonęło w Polsce w ciągu ostatnich 3 dni od kwietnia, 171. Ratownicy apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Najczęstszymi przyczynami tragedii są stale brawura, przecenianie swych sił i umiejętności pływackich oraz alkohol. Informacje o niebezpiecznych dzikich kąpieliskach można zgłaszać na krajowej mapie zagrożeń na stronie policja.pl. Do 179 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar ulewnych deszczy, powodzi i osunięć ziemi w zachodniej Japonii. Wiele osób jeszcze nie odnaleziono, zatem ofiar może być więcej. Ewakuacji wydano prawie 2 milionom ludzi, 4 milionom ją zalecono. Ulewy ustały, ale władze ostrzegają przed nawałnicami i burzami. To największa katastrofa meteorologiczna w Japonii od 36 lat. To z kolei katastrofa ekologiczna. Kontrolę budowy wielkiego obiektu na terenie Puszczy Noteckiej zapowiada Ministerstwo Środowiska. Zezwolenie na to wydał regionalny dyrektor ochrony środowiska w Poznaniu. Decyzja została wydana na podstawie m.in. przedstawionego przez inwestora raportu. Na terenie objętym ochroną Natura 2000 powstaje ogromny kilkunastopiętrowy zamek. W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pojawili się wczoraj funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Kolejne wiadomości w Trójce o 7:00.

Wszystko, co mam i to, kim jestem, zawdzięczam dwóm krajom, Polsce i Anglii, napisał słuchacz, pan Andrzej. Wiadomo, gdzie są biało-czerwoni. Dziś i zawsze jestem za Anglikami. Tak właśnie będzie kibicował także w czasie drugiego półfinału, który dziś. Marcin Pośpiech. A z Fabryką we fakcie dziś bardzo ciekawy tekst o Chorwatach, także ale na drugą nóżkę. Na drugą nóżkę opowiemy o tym. Bardzo dużo także w gazetach dziś spraw wojskowych, no ale wiadomo, zaczyna się szczyt NATO w Brukseli. Dziennik Gazeta Prawna pisze: NATO szybszej reakcji. Prezydent USA, kanclerz Niemiec i prezydent Francji, między innymi ci politycy, wezmą udział w szczycie liderów państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. A nad szczytem cieniem kładzie się przyszłotygodniowe spotkanie Trumpa z Władimirem Putinem. Prezydent USA, jak dotąd bowiem, prowadzi ambiwalentną politykę względem Rosji. Wielokrotnie ciepło wypowiadał się o rosyjskim przywódcy, ale też kilka razy nie oszczędził mu krytyki. Z kolei Gazeta Polska codziennie wylicza, czym dokładnie będą zajmowali się przywódcy państw sojuszu i między innymi będą rozmawiali o dalszym wzmocnieniu wschodniej flanki, reformie struktury dowodzenia i nowych programach obronnych. Także Rzeczpospolita w kontekście szczytu NATO pisze o armii, o naszej armii. Czołgi tylko od parady. Polska ma około 1000 czołgów, co powinno czynić nas pancerną potęgą w NATO. To jednak pozory, ocenia gazeta. Setki niezmodernizowanych czołgów, włączając w to w przygotowane dopiero do unowocześnienia maszyny Leopard, przyjęte od Bundeswehry i od lat czekające na nowoczesną amunicję, nadają się raczej do muzeum, czytamy w Rzeczpospolitej. A co jeszcze poza szczytem na to w gazetach? Toksyczna bomba tyka pod Głogowem. To także dziennik Gazeta Prawna. Arsen, ołów, kadm to tylko niektóre metale ciężkie z odpadów magazynowanych na obrzeżach miasta. Dziurawe prawo na to pozwala. Na stronach gospodarczych dziennika Gazety Prawnej z kolei możemy wyczytać, że tanie linie lotnicze spóźniają się najczęściej. Od początku roku tylko z polskich lotnisk odwołane lub opóźnione zostały 1784 loty. To niemal 3 razy więcej niż rok wcześniej. No i to nie jest najlepsza wiadomość dla wybierających się na urlop. Także w dzienniku Gazecie Prawnej Ukraińcy zaprzyjaźniają się z bankami. Jak się okazuje, liczba kont obcokrajowców w naszych instytucjach finansowych zwiększa się w tempie przekraczającym 40% w skali roku. To bardzo ciekawa wiadomość. Także ciekawa statystyka, ale to już Rzeczpospolitej. Sejm szczególnie pobudzony. Marszałkowie wyłączają mikrofon 20-krotnie częściej niż w poprzedniej kadencji, a posłowie o wiele chętniej wybuchają śmiechem niż w poprzedniej kadencji. No i Rzeczpospolita znalazła dane mówiące o tym, które słowo najczęściej do tej pory padało z sejmowych ław. Czy to jest słowo parlamentarne? To jest słowo parlamentarne. Rozumiem, dobrze. To jest takie słowo włoskie właściwie. Brawo, bravissimo. To słowo najczęściej wykrzykują siedzący w ławach posłowie. W tej kadencji Sejmu robili to już 2660 razy. Można zapytać, co dopiero kto da więcej? A to dopiero początek. Dopiero się panowie i panie rozkręcają. Gazeta Wyborcza, budżetówka staje dęba. Strażacy, nauczyciele, policjanci, pracownicy sanepidu, a nawet Straż Graniczna, jeśli jutro rząd nie przychyli się do wzrostu płac w sektorze budżetowym, Polska stanie, tak zapowiadają związkowcy. Także w Gazecie Wyborczej, ale to już na stronach Nauka, jak żyć po urlopie, termin powrotu do pracy nieubłaganie pojawia się na horyzoncie. Co zrobić, by po powrocie nie zderzyć się z obowiązkami jak ze ścianą, radzą psychologowie i coachowie, trenerzy, tak powiedzmy po polsku. I jeszcze Gazeta Polska codziennie, sędziowie masowo prostują, o co chodzi. Sędziowie z Krakowa odgrażali się, że pozwą premiera Mateusza Morawieckiego za słowa, które padły w wywiadzie udzielonym właśnie Gazecie Polskiej, a te słowa brzmią tak, w mojej opinii, szczególnie zmiany. Znamienny jest przykładek sądów z Krakowa. Będę zachęcał pana przewodniczącego Timmermansa, aby się przyjrzał temu przykładowi bardzo uważnie. Wszystko wskazuje bowiem na to, że działała tam zorganizowana grupa przestępcza. Chyba jednak skończyło się na pogróżkach. Miały być pozwy, a pozwów brak. Do Gazety Polskiej wpłynęły wnioski o opublikowanie sprostowania z podpisami kilkudziesięciu prawników. To przejdźmy jeszcze do prasy kolorowej. Już o tym mówiliśmy. Cała Polska tropi pytona. Śledzimy te sprawy. Ja nie tropię. Nie tropisz? No dobrze, to cała Polska minus Marcin Łukaski tropi pytona, chociaż pewnie jeszcze kilka osób, tak jak ty, znalazłoby się. I na przykład Maryla Rodowicz. Też tropi? Ona nie tropi, ona się obawia, ponieważ 6-metrowy gad krąży wokół domu Marelli Rodowicz. Tak, a konkretnie to? Tak ustalił Super Express. Boję się o moje koty, mówi Marela Rodowicz. A z trochę poważniejszych tematów w Super Expressie. Koniec leczenia zaćmy za granicą. Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowe restrykcyjne przepisy. Szczegóły tej sprawy w Super Expressie. No i ten tekst sportowy, o którym mówiliśmy na początku. Ludzie, którzy przeżyli piekło, to reprezentacji Chorwacji. Chorwaci już dwukrotnie w tych mistrzostwach świata wygrywali serię rzutów karnych. Niektórzy sądzą, że ich odporność psychiczna może brać się stąd, że wielu zawodników jako dzieci przeżyło piekło związane z wojną na Bałkanach. Tak pisze dziś Fakt. No jest to śmiała teza, ale tak to zostawmy. Jeszcze rzut oka na tygodniki. Dzisiaj mamy dwa tygodniki. Tygodnik Powszechny i Gazetę Polską. Tygodnik Powszechny na pierwszej stronie. Zerwanie z wolnością. 4 lipca skończyły się w Polsce rządy prawa. Z kolei Gazeta Polska przygląda się postaci Jarosława Wałęsy. Wszystkie tajemnice Jarosława Wałęsy, znikające mieszkanie i ponad 200 tysięcy dolarów w funduszach. To tytuł numer 1 z Gazety Polskiej. Tak wygląda poranna prasa i tygodniki. Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Panie redaktorze, rozumiem, że ten pyton jednak 6 metrów, bo wczoraj były rozbieżności, ten metr to jest jednak duża różnica. Zgadza się, tak. No zobaczymy, ile będzie jutro. Możliwe, że jutro jakoś tam się sprawa rozwinie. Wydłuży się. Jeśli chodzi o kwestię kosztów usług, o czym rozmawialiśmy kilkanaście minut temu, to ktoś napisał, słucham i zastanawiam się, jak ktoś przyjeżdża do dużego miasta, żeby lepiej zarabiać, to dlaczego się dziwi, że musi więcej zapłacić za pracę innych? 71335. Thank you. powinien. To za utwór zaś niniejszy. Zespół nasz uczyni mniejszym. O, ale koło jest wesoło. Człowiek pracy małpa w zoo. O! Pytam się o pytania. To bardzo dobrze, bo tu jest wiele pytań związanych na przykład z jaką prędkością przemieszcza się to coś, zwierzę takie. Pan wie? W zabudowanym terenie do 50 km na godzinę. Może. Pani Maria Radowicz nie powinna obawiać się węża. W jednej ze swoich piosenek Niech żyje baś śpiewa chłopo, robotnik, jak była grzechotnik. Jeżeli wąż zna ten utwór, to na pewno nie będzie miał pretensji do pani Maryli i nie będzie jej dokuczał. Chyba, że zna ten utwór, jest fanem i przyjdzie po autograf. No to wtedy, no, jednak trzeba kotki schować. Kotki tak. Właśnie, ja się proszę pana... Pan w okolicy mieszka, zdaje się. Mieszkam całkiem niedaleko i ja się nie martwię o koty pani Maryli Rodowicz, ja się o mojego psa martwię. A on jest taki ciekawski, że może... On nie jest za duży, on jest taki właśnie jak karma dla pytona idealny. Już. Z redaktorem mieliśmy do piłkarzy wczoraj jedną ważną, dużą, ogromną, kolosalną prośbę, żeby sprawę rozstrzygnąć bez dogrywki. Udało się. I się udało. I redaktor wyspany dziś jak... Jak pyton. No właśnie, chciałem tego uniknąć. Urywki z kalendarza. Filip Jaślar. Czołowe skrzypce grupy Mozart. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. No, mundial trwa, więc jeszcze Mozart mundialowy. Dzień dobry państwu. Ach, cóż to był za bankiet? Hot dogi, zapiekanki, cola bez cukru lała się strumieniami. Tak uroczyście świętowaliśmy zakończenie sezonu artystycznego grupy Mozarta. Ponieważ seria naszych ostatnich sukcesów wypadła odpowiednio na dziedzińcu, w dużym amfiteatrze, w małym amfiteatrze i muszli koncertowej, uważam, że aktywność artystyczną zakończyliśmy w dobrym momencie. Sceny na placach miast, łąkach, w lasach i na przyczepach od traktora zostawiamy do dyspozycji innym, a sami udajemy się na zasłużony urlop. I tu miałem coś zagrać. Może być. Może być? Ach, cóż to był za bankiet. Ach, cóż to był za sezon koncertowy. Wszystkim widzom, z którymi mieliśmy okazję spotkać się, czy to w Warszawie, Los Angeles, Dobroszycach, czy Wyżysku, bardzo dziękujemy i do zobaczenia po wakacjach. Choć nie wykluczam moich indywidualnych występów w lipcu czy sierpniu na którymś z deptaków Międzyzdrojów, może Juraty, może Władysławowa. Jeśli zobaczą Państwo skrzypka w ciemnych okularach i czapce z daszkiem, który grając habanerę odbija rytmicznie piłeczkę ping-pongową, Proszę sowicie go wesprzeć. Ja nie dla siebie zbieram, to dla dzieci. Na obiad, watę cukrową i dmuchanego delfinka. Nie chcę narażać mojego 19-letniego syna na wakacje bez dmuchanego delfinka. A dziś 11 lipca. Imieniny obchodzą Pelagiusz i Siepraw. Wszystkiego najlepszego. 11 lipca 1846 roku urodził się czeski poeta Jarosław Gol. Skoro szukamy trenera polskiej reprezentacji, uważam, że wnuk pana Gola, Jiří Gol, jest świetnym kandydatem na stanowisko selekcjonera. Nazwisko zobowiązuje. Republika Kiribati nie grała na mundialu, za to dziś obchodzi Dzień Gospelu. Kiribati to chyba dobre miejsce na wakacje, 33 wyspy koralowe rozsiane na Oceanie Spokojnym, czyli spokój. Tłoku też nie ma. Ja myślę, że któryś z naszych piłkarzy może tam zażywać. Albo starać się bo miejsce w lidze, albo Liga Kiribati, może któregoś z naszych orbów. Niebywale silna musi być. Myślę, że tak. Tym bardziej, że w Kiribati zamieszkuje 115 tysięcy Kiribatczyków. To dokładnie połowa populacji Radomia. Czyli jest tam kameralnie, ale liga już może być. Mhm. Czy kiribatckie święto gospelu ma coś wspólnego z muzyką gospel, tego nie wiem, ale chętnie kilka nut zanucę. Gdzie mój leżak, na nim wujek leżał dwa dni? Gdzie parawan, to poważna sprawa teraz. Z mego gofra cukier puder, zwieje wiatr. I takich problemów Państwu życzę. Miłych wakacji. Wszystkiego dobrego panu. Dziękuję pięknie. Panie redaktorze, gratulujemy, dziękujemy. Dziękuję pięknie. Pan Tomasz chciał uspokoić pana redaktora. Pragnę uspokoić redaktora Filipa. Pyton najchętniej interesuje się gryzoniami, a nie, to jest napisane, szczekaczkami, ale moim zdaniem system przeprawił, że szczeniaczki miały być. Ale szczekaczek to pasuje do jody, bardzo pasuje, bo on jest taki szczekaczek. Czyli system wiedział lepiej. System wiedział lepiej. Pan zna mojego psa chyba. Zawsze wie lepiej. Ain't love, ain't love a surprise. Ain't love, ain't love a surprise. Another dollar, another day. Same old routine in my own. My eyes are aching, my body's tight. I'm all strong. Feel so wild, and then you walk into